موجود هنا انا وجدي في صلى الله عليه وسلم لان يعني تمام اذا دار في كونفرنس بيغا خمني جيجين نيوم نكو اورغانيزي موي لونيفيتي اي لا فراتيرنيتي وارون با عمل ديغنتي ميدي اك 14 كوم خمغي ني بروغرام دي دانكا دا فاي خات استاد مون دانكا اي امنا نياري بروغرام ان شاء الله اي نيان يالا يالا يوفر لو دي نون كو ديف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ñepp xam nañ ne conférence bu ko war moom mooy ñëpp dégloo ñu jëm fi daal daal di koy mën a jëriñoo. bu ko defee buñ ko jëriñoo après daal di koy commencé di ko jëfee. kon dañuy ñaanal oustaz yàlla yàlla dëgëral aminam yàlla taxawu ko yàlla sàmm ko moo xam lu bëgg si lu baax yàlla ko yàlla defal mission bi mu am si kaw suuf mu matal ko comme ni mu ko bëggee yàlla mën na ko te yàlla ko yàlla defal. ñu ñaanal tamit mbokk yi nga xam ne ñoom ñoo organisé conférence bi yàlla defal leen jàmm yàlla gën leen a boole xam ne ànd doona loo xam ne lu yomb la. ay nit bu ñuy ànd saa su ne rek bu ñuy waxante dëgg jàppante bañ a bàyyi te xàcce loolu yi dóorandoo yàlla dina leen dimbali te xam nañ ne seen ànd bi dëgg ko lal parce que ay nit bu ñu demee ba organisé conférence mbirum diine def naa ñooñu ñoo ngi xiirtante na si baax. kon dañ leen di ñaanal yàlla naan yàlla defal jàmm di jox oustaz kàddu bi bañ a guddal incha allah. asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullah. ma ko moo daal yow. aouzu billahi min alshaytaani rajim bismillahi arrahmaani arrahim inna alhamdalillah نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جناو بنو تامبالي تي سونو تور بوروم نوغي نيانال سونو يوننت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يالنا كو يالا دولي خيوال تي موسل كو ginaaw loolu mbokki jullit yi ñu leen di ziyaara di leen ndokkeel ci weeru màgg ak guddi yu rëy yi ñu nekk weer wi nekk weeru koor guddi yi nekk fukki fan yu mujj ci weeru koor nga xam ne importance bi ci nekk yaay Aïcha nee na yenent bi alayhi salatu wassalaam daana jox fukki fan yu mujj yi ci yitte lu wuuteeg lu mu doon jox yeneen guddi yi pour sax ñu xam dëgg-dëgg ni mu daan joxee guddi yooyu yitte day takk tubéyam sori soxna yi yeewaa kër gi ñett moy sadd mizara day tak tubeyam lol lo ci deg moy fukki fan yi mujji yi du ci jégué jigen ay qaza ahla mu yewa kër gi kon kenn du nelaw ñi mesure yépp mëna jaamu yalla yonent bi dana len yé ahya layla mu dundal guddigi kon ñu len di ziar ci guddiy yu di ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla maynu nu mang guddigu mag gogu nuy wër te moy guddik laylatul qadr di len ziar mbokk yi di ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala ni yalla boole fi ci aduna ñu nek ci tolam bi yalla ñu yalla boole nonu ci aljanna firdaws di len ziaré bu baax ziaré go xamné suñu borom rek ka tax ak di len fédali kolere ak tiofel ndax deug deug dal mënu ñu len fay suñu borom rek mo mo len mëna fay ñu bayé ko ak mom ñu bayé ko ak yeen mu fay len ndax bo ba légui nun ak yeen ño nek ci tolu yalla bi damay bañe joom mais buma nekhon mané tolu na ci ñaar fukki at wala luko djégé ndax école imam ali tay fi mu nek rek yakarna def na 18 ans té and nañ avant imam ali kon suñu nekhon ñu wax né man na fanwer yat wala ñu né ñaar fukki at ak juroom kon du tay di sant suñu borom bu baax bi ngeen amé yek yek né dañoo wara def ci ben tem waxtaan tem bi tom bi nek mboko ak benno parce que mboku kessa sa suñu andul nek ben amul njëriñ kon biñu yegene dana wara mboko wala biñu yegene ay mboku lañ ñu yegne mboku gogu benno mo koy yit mo koy dundal kon lolu mom moy tem bi ñu sant suñu borom bu baaxa baax ci biñu yalla dimbele ñu am xel ak taxaway ne war nañu waxtaan ci lolu waye limay wax rek moy diko fatali sama bop di len ko fatali moy zaru conférence yu demé ni suñ koy def nañu bayyi xel bu baax ne lan fay wax du suñuy waxi bop waxi borom bi la té waxi borom bi du am ben importance su fekke dundunu ko su fekke dañu né dañuy waxtané mboko ak benno lolou bu fekke dañ koy wax ba paré mu nek ci ay cassette yi ñu tek denc ko ci tiroali fasiyene wuñ ko dundu do am ben importance waxtani kañ lay neex kañ lay am njëriñ moy buñ ko jëlé diko dundu ndax kat lolou tukul li nan ñaamonam ñaamota ko yaranam yarota ko sa nukki longare maro aw fawe hojiduma atinata ina safitinata ko ina wuli lekkal ma do am njëriñ ñu tim bol bi di ndogu kay nga lek nga ne lekkal ma sama wal soko defé 2 jours 3 jours dañ lay yobbi hôpital nanal ma mënul nek suñu tagé bol nga tib dank tek ci sa dok do yek ne safna way li nga yek moy tang na kon lool la waxtaan bi di jëriñ suko defé dañ ci and ak yeen ci ay tombe yo xamne bëgg nañ ñun ñep ñu bayyi ci xel donte ne geñ nañu gisa namante nañ ñu den ci yoyu bañu paré après inshallah namante gi ñu continuer ko ndax fi ngeen di nek ba ndogu bu sobe suñu borom fi ngeen di nek ndaw wax na len legui dañu am conférence benen bu ñu def grand yof goudi alaykum salam mbokki julit yi ñu yek ne islam bala muy ñew amul won ben rew bu ñuy tuddé dawlatul islam amul won amul won ben loi wala aw yoon wo xamné wala aw doxalin wo xamné mo dajalé won arab yi wala nit ñi amul won nguur gu len di atté amul won sharia bu ñuy dund sunu borom mom la neex subhanahu wa ta'ala mudadi yoni yonent yalla muhammad alayhi salatu wa salam mu ñew pour genné nit ñooñu ci lendeum yoy ñu doon dund muy wa makka pour mu genné len ci jaamu xërem ndax xërem day tassare waye du boole motax nit ñi buñu bëggé bon benno buñu bëggé mbokko fokk ñu déllu waat ci l'islam ndax moy bennalé moy mbokalé ndax jaamu xërem xërem ay walu yu bari la ki day jaamu ndox ki di jaamu jant ki di jaamu wër ki di jaamu bidew ki di jaamu garab ki di jaamu nit ni moromam ki di jaamu luñu yatt ay xéer ak doj gis nga nonu ñu wuté nonu ñu wuté ci xërëm yoyu ñuy jaamu non la ñuy wuté bu féké né dañu né dañu bëgg nekk ben motax suñu borom pour nit ñi benno pour nit ñi mbokko mu yoni yonent bi ñew war fé jëlé xërëm yi pour mbokko gogu mëna nekk pour benno gogu mëna nekk alquran di wacc ci yonent bi yonent bi di len ko leralal djublu way waccu alquran yeb moy nit ñepp nañ nek ci ben yoon yoon bobu moy lan moy yoonu kennal yalla tabaarak wa ta'ala nañ am tawhid fadaa albashariyya jami'an an tattajih bil ibadati lillahi wahdahu mom suñu borom ci bëgg nit ñi benno nit ñi mbokko motax mu yoni yonenti bi pour yonenti bi wo len ñu teggu ci ben yoon ndax yoon bobu mo len di benale yoon bobu mo len di mbokale motax lepp lo xamne daf len di tassare day tax mbokko gi deug yonenti bi alayhi salatu wassalam yalla jox nako alquran wala ci sunnam lo xamne tere nako jam ñi yenent bi limu jëk wo nit ñi moy mu wo len pour ñom ñep nañu and jaamu ben yalla bayyi yenen yalla yi wala bayyi yalla yep ndax bobu yenent bi fekk na ñetti témer yalla ak fuk ak ñet ci kaaba gi lepp nek ay xërum waye yalla momu bind leen nek kenn bëgg ci ñom benno gogu ñu dund ko motax mu yoni yonent bi wax len ne yalla momu kenn lañuy jaamu ndax yalla momu kat ci ben nit la len bindé lolou batay day woné né daño wara benno daño wara mbokko alaykum salaam alaykum assalam wa rahmatullah lutax ñu wara benno wara mbokko moy ñun ñep doomu adama yi li ñuy bari bari bari bari ci benn nit lañ bayé ko muy adama ak hawa benn nit kon tasaro waru fi am tekkale tekkaliko waru fi am yalla bind leen bind bu rafet yalla teral leen wërsegal leen ci yu tey yu dagan yi yalla gënal leen nak batay ci mbindef yu bare bare da'ahum ila al-wihda al-insaniyya mu wolen ci benno doomu adama imanisme ben nit mune ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahid min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kaseeran wa nisaa surat an-nisa ay 1 sun borom ne yen nit ñi ya ayyuhan nas la wax ragal len sen borom bi nga xamne mo len bind ci ben bakkan mo len bind ci ben bakkan min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha ci bakkan bobu la bind soxnam ci ñom ñaar ñooñu muy adama ak hawa ci la yalla genné mbollem doomu adama yi mbokk yi kon su fekente ne doomu adama yeb ño bokk fuñu genné ño bokk ci kiñu joggé kon ndax war na no takaliko su fekke baye ji benn baye la yaay ji nek benn yaay keur gi nek benn keur kon keur gogu mbokk yi ndax war nañu tasaro te loolu lañu yalla wax moy ñun ñep ci adama lañ baye ko adama ci suuf la ko yalla bind kon doomi ndey mbokk yi kon no bokk fuñu joggé bokku ben bir bu nu genné yalla wolen ñooñu ñep nga xamné no bokku fu nu genné yalla ne len dundé len ni ma bëgge moy na ngeen nekk ci l'islam qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaykum jami'an alladhi lahu mulku as-samawati wal ard e yeen nit ñi yeen ñep may seen yonent ñep yalla ma yoni yalla momu nga xamné moy buru asaman ak souf kon sunu xamé li nu bolé yek li ñu bok ni mu béré kon da nañ yek né waruno takaliko waruno tasaro lu ñëk moy no bok ben borom muy yalla ñun ñëp yalla nu bind ñun ñëp ni nga xamné ci islam la ni dund ba nu gëmé né yalla ay sunu borom kon ño bokk yalla no bokk yonent yalla muhammad ñun ñep yonent yalla muhammad moy sunu yonent waye no bokk benn téré muy alquranul karim waye no bokk benn qibla bu ñuy jublu muy kaaba no bokk benn diiné ginnaw banu yalla waxé né no bokk ben bay ak ndey no bokk environnement bi ñuy dund ñun ñep muy l'islam kon xolal yu reuy yi ñu bokk ndax kon takaliko war na fi est ce kon tamanta dem xej na fi est ce kon tay julit yi ni ñuy dundé su fekkonté né li gëm nañ ko danañ takaliko nek ay korel kullu hizbin bima ladayhim farihun korel gu nek yek ne yow yaay dug aljana ñeneen ñi safar lañ jëm gis ngeen liñu bok ni mu reey ben borom muy yalla ben diina muy l'islam ben yonent muy muhammad ben tere muy alquran ben kaaba muy makka ben bay muy adama ben yaay muy hawa té nak li yépp ñu wax mo nu boole képp ku laan la ma la gën xaar ko fofu ku laan la ma la gën jël sa 16 rek dem ba ci adama nga tek tok diko xaar lu mu wiri lol tukulori naan ko beytal juuti ko fofu artata ko ya muhammad yonent bi loko tag bo jele micro di tag fo mujj rek moy allahumma salli ala muhammad moy kon mbok julit yi benno bobu ak mboko gogou moy li tax yalla subhanahu wa ta'ala bindunu benno gogou ak mboko gogou fan nas jami'an ñom ñep doomu adama yi mutasawuna fil asli ño bok ciosan ño yem fi asli al khalq la fadl li arabi ala ajam illa bit taqwa wal amal as salih amul ku gën ci ñun goor gënul jigen jigen amul gënul goor ku wex gënul ku ñuul gënul ku xonx lélé nga dégg ay critères yu ñuy tanné sénégal ñi ay guer la ñi ay dewel la ñi ay teug lañ lolu amul ci yalla ben way dafa dugg ci bammel yi def fa at ci bammel yi lay fanan ben way fekk ko fa ben bour fekk ko fa ne ko yow du yow yaay doomu diw mu ne ko waaw man la kay mu ne ko loy def ci armel yi mu ne ko dama bëgg xol yahu bour yi ak yahu ba doola yi ban mo ci gëna ritax ban mo gëna rafet dama ñew fi pour xol so gisee ma dëkk ci bammel yi nangami at yi ma nekk ci bammel yi bokku na ci li tax ma nekk ci bammel yi moy dama doon xol yahu bour yi comme man ci fami bour la bok ak yahu ba doola yi ginaaw bañu déwé bañu sul leen ba yah yi rap dama bëggoon xol yah yoyu deug mu nuy dekki wala bu ñuy gaspax yi yah yoy di feñ yah yi ban mo ci nek yah bu dijj comme niñ koy waxe man ci yah bu dijj la bok so ne yah bu dijj la bok suuf se neene di nga feñax bis ma ngi lay xaar rek bis buñ la duggalé ci man di nga xamne bokko ci yah bu dijj kon ñun ñep mbokk julit yi no bok ben bind bu ñu yalla bind no bok ben ciosan ngeenel amul ludul ragal yalla ak jef ju bax so degge ma la gën lan la la gëne moy ragal yalla ak jef ju bax waye ma la gën ndax lan ma ngi bok ci fami sangam wala man sante sangam la am wala man nangam kep ku la ma la gën xaar ko ci bammel yi bañu gas len ba sul ñu tok 2 ans 3 ans ñu ñew gas bammel bi ñu xol ndax yow mi doon wax ya gën ak ki nga doon wax ya ko gën kan mo gën يقول امام الشافعي الناس من جهه التمثال اكفاء ابوهم ادم والام حواء فان يكن لهم في اصلهم شرف يتفاخرون به فالتين والماء امام شافعي نيسان mom critère yim ñu doon joxé di wax nit fa lay gëné maromam néna li kessa la dé néna fannasu nit ñi ñom ñep ci ban biñ leen bindé estati biñu nek ñom ñep payam ñep suuf lañ leen bindé kullukum min adama wa adama min turab yeen ñep suuf lañ leen bindé adama ci ngeen gennete adama ci suuf lañ ko bindé yalla bind na adama mu jele ko ci souf ci ban bu xegn ban bu am ay couleur souf su ñuul ak su xonx ban bu toy bu neub mom la yalla jël bind ci adama bisu aljuma ci ngon yalla bay adama muy nelaw yalla bind ko defar ko ak ay loxom yu tedd guddayu adama nek 60 mètres yaatu wayam nek 7 mètres 60 mètres la gudday bi yaatu wayam nek 7 mètres yalla baye ba adama wow ba ban bi buñ ko feugé ñu dégg muy keleng lengi yalla duggal ci ruu adama nek nit joge ci ban legui nek nit ndax yalla dugal na ci ruwam yalla dali khar fari gauche adama da ci genné soxnam hawa li tax ñu may ko ko mu nek jabaram ben question lañ ko laaj question bo mo tax ñu may ko ko moy ki nu mu tuddu soko xamé muy sa jabar muy sa soxna mune hawa la tuddu hawa lu muy tekki moy kuñu genné ci luy dundu wala hawa di tekki ci luy dundu lañ koy jëlé lan moy li dundu mom adama mu ngi dundu kon ñu genné ci mom hawa ci lako yalla ne mayna la ki mu nek sa soxna uskun anta wa zawjuka al janna dem len yen ñaar ngeen dem dekk al janna wa kula minha ragadan haythu shi'tuma wa la taqraba hadhihi al shajara fatakuna min al zalimin dem len yen ñaar dekk len al janna yaata yimbe len lek len nan len waye amna fa ben garab moy tu len garab bi bu len ko jege kon ciosanu doomu adama fi le la ko yalla bind ñun dañu wuté ak ñi nga xamné dañu gëm né doomu adama golo la théorie bobu ab julit duko gëm ab julit duko dundu mbokk julit yi suñu borom subhanahu wa ta'ala ci won ñu né ño bok lum ñu bindé motax imam shafi né ñepp suuf soosu la leen yalla bindé mu né bu féké dafa am ciosan buñuy titeru moy ndox ak ban yow boy titeru nan ma gën diw wala diw duma mapandom wala waruma and ak mom wala duma masam sokoy titeru na nga yek ne mom ni mu nekké ndox ak ban yow non nga nekké ndox ak ban loolu la len yalla bindé soko wédé rek jëlal paaka nga dag sa loxo nga xol ndax parfum moy genn wala dérèt féké ya gën nit ki bo daggé sa bop kon dérèt warul genn liñ ko gëné mo wara genn waye bu féké bo jamé sa bop bu so bi dérèt moy genn mom bu jamé bopam dérèt moy genn kon kay ana ngeenel ko kon ngeenel amu fa imam shafi né bu féké nit ñi dañuy titeru di wax né ma gën mal fakhru mun illa li ahli al ilm innahum laman istahda neena ñom bu fekente ne amna ko wara titeru ne ma gën moy borom xam xam ya ndax ñom kat ba len yalla bindé ñu nek suuf ak ban fexé nañ ba yëkëtiku ba raw ban ak suuf ndax fexé nañ ba xam neena ñoo do ñoo fo wara titeru kon mbokk yi ñom ñepp ayam amul keneen neena fannasu mauta wa ahlul ilmi ahya nit ñepp dañoo dé ñi dund moy ñi am xam xam ko amul xam xam rek ci neew yi nga bok kon neena benno islam bobu munul taxaw ci lool ñu naan alal jins ci aw xet su ngeen gisee tay l'islam am problème moy nit ñi dañoo jël l'islam def ko ay patch patch def ko ay mbolo mbolo def ko ay kurel kurel neena l'islam du taxaw ci jins lool ñu naan xet ñun ñoy xetu diw xet wi ku ci bokul du dugg ci jakka ji xet wi ku ci bokul do falu xet wi ku ci bokul do jité jakka ji lolou bamu amé ci l'islam mom la l'islam am problème xetu sangam ñoy jité xetu sangam duñu jité xetu jang sangam lay tak xetu sangam duma len tak yoy nonu bañ ko commencé ci l'islam tambali am problème xam ngeen ni yonentibi dafa ñew pour dindi lolou ñaarel bi moy batay li tax l'islam du taxaw moy al unsuri moy di dundu individu di xol nit ki diw diw bu fi diw nekku rek du nek yonent bi bam fi nekule dañu tag abou bakkar joge fi ñu tek fi omar joge fi ñu tek fi ousmane kon unsuri amul place ci l'islam diw la rek ñom diw la buñ fi nekkul ben kër gi la ben sante bi la lool amul ci l'islam amul sante su fekkonté né l'islam aw sante la wala aw xéet la wala aw melokan la kon yonent bi bimu fi joggé kon sayyidina ali moy tok lool mo indil sax shi'a ak sunna problème ndax shi'a di dañu né yonent bi kenn waru ko won donu ku dul ku bok ci dérétam té l'islam amul dérét yonent bi bam fi baye ko kan mo tok place am moy Abou Bakr Siddiq lan la bok ak yonent bi ba fi Abou Bakr joge ku tok Umar lu mbok ak yonent bi kon du mirum deret du mirum sante benen bi moy qabila lol ñu nan xet islam du aw xet tay bo duggé ci bir Sénégal di nga dem ci dëkk ñu né xéetu sangam ñoy jité dëkk bi xéetu sangam ñoy jité jakka ji ku ci bokul ci ñaari xéet yi do falu même bo xamul dara sax yow yaay jité gis nga l'islam dafa ñew pour nit ñi and benno pour motax mu jëlé fi lolu mbir mi dal critère yi lan la moy jangal so jangé so xamé nga wara jité waye ñun ño sante sangam ñun ñoy xéetu sangam ñun ñoy seti diw lolu mom amul ci l'islam ci Sénégal do ngula am ci l'islam lolu amu ci mbokk julit yi lolu day tax l'islam du taxaw moy yoyu ñu lim légui day tax l'islam mab moy jinsiya unsriya ak qabila yonenti bi daf ko dajji ca guddu yu ñeek yi ko yalla yoni lum wax kullukum li adama wa adama min turab yeen ñep ci adama ngeen baye ko adama ci suuf la baye ko lolu moy jeexna tak moy yeen ñep ben ngeen bal sax mom yonenti bi dafa ne annasu sawasiyak asnanil must ñep yem ko mbuñu peñe mbokk julit yi wala lu ko gëna sori duñu gis fuk mukk ci alquran ben aya bu yalla ne e yeen arab yi amul ci alquran e yeen nit ñi ñuul yi amul ci alquran e yeen mag ñi e yeen ndaw yi amul ci alquran 114 sari amul ci alquran lan lañ fay fek ya ayyuhan nas e yeen nit ñi ñepp duggu nañ ya ayyuhal ladzina amanu yeen ñi gëm yalla ñi gëm yalla duggu nañ ben yon la yalla wax ya ayyuhal ladzina kafaru ci alquran ben aya ci suratut tahrim e yeen yefer yi ben yon la ko yalla wax ñaarul ci alquran te lam ca tek baxul moy tay fi ci alakhirah ngant amul yeen ñep safar ngeen jëm mbokk julit yi kon li lu leer la ay dalil la yu ne weng yi wone ne l'islam aw xet taxuko jog ay nit taxuko jog sante taxuko jog xet taxuko jog motax da ngay fek yalla suy wax mune ya ayyuhan nas ya ayyuhal ladina amanu ñepp yek ne ñom dañoo bok wa kama kawana nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam alwihda alislamiyya hamaha wa hafizaha min kulli amrin yuhaddiduha wal umur allati tuhaddiduha tuhaddidul wihda salasa mbokk julit yi yent yalla muhammad alayhi salatu wassalam mom mi nga xamne mom la yalla yoni won pour mu benale mbokale mom bi mu ñewé benno bobu ak mbokko bobu nga xamne dajale nako ba tabax ko mom yonent bi def ko ar gis nga benno buñ ko defé ba paré dañ koy ar bala ñukoy yak ndax amna ci doomu adama yo xamni buggu ñu nit ñi nek ben mom la tuba bi nan diviser arab bi nan farriq tasud diviser pour nga mën fé tok gis nga barki dem rek président def nako Macky Sall def nako barki dem ci problème université bi dafa diviser étudiant yi fim nek ni amna ñu nangu amna ñu bañ gis nga division tay sunu état yeb non lañuy def dañuy diviser peuple bi ñi nangu ñi bañ su ko defé sen doole daal di yaq gis nga étudiant yi biñu nekké ben daal na ñun dé yeuf yi dafa metti mais bañ leen diviser ñi dem palé ndogu ji lek ay ginar bari keuj ñeneen ñi dañu mer wala ba ci sunu diiné ji sax non la nguur gi day jël serigne diviser leen waaw yeen say nga dégg ay gam wala ay magal yo xamne ñafa nek dañuy mer nan woor na borom asaman Macky Sall ñun dootu ñu wax ci mom dara ndax suñu xew baangi defu ci dara waye sa yoyu amé ñu yonné rek su ko défé ñoo ñu rolé wu nañ ñeneen ñi buñ leen yonéwul ñun paré nañ ci ñi lolu mbokk yi ci diiné day tax diiné du dem lolu day tarder diiné diiné nit ñi dañoo wara xamné ay mbokk lañ waye dañoo wara benno dañoo wara and dañoo wara jappanté motax yonnati bala sallam bi mu ñëwé ba formé mbolo islam bi def ko ar def ko wattu ci lepp lo xamné da fay diviser mbolo mi té li diviser mbolo ñett kessa la mbolo islam bo gis mu diviser wu li la ba ci mouvement islamique sax légui ay kureel kureel lañ def waxuma sax tarixay kessa rek tay tarixay sénégal boko don wañi man na 10000 tarixa mouvement islamique man na djunni lool yeb lu ko waral moy kenn ku nek sa intérêt ngay xol legui waye xolato diine ci mbok julit yi yenen ta ali salatu wassalam bi mu ñëwé pour ar mbolo mu l'islam bobu pour ñu benno pour ñu mbokko ñett la ci dindi ñett yoyu mbolo sen mbolo mi su fekke da ngeen bëgg ne da ngeen di mbokko da ngeen di benno ñett yoyu jëlé leen ko ci ba ca jitu moy al asabiyya moy bor di contenté def ay ndey ndike diw ak diw ñoy xarit ay clan ay gang ñaar ñi ñoy xarit ñett ñoy xarit ñent ñoy xarit fo gis ñaar ñi ñongi and di kek kek fo gis ñett ñongi and di ñuulal kanam mbolo momu du dem dafa yaqku mbolo ñun ñep dañuy yek ne li yonent bi doon melal mbolo yonent bi doon melal benno xolal yonent bi yalla da ka joxon hikma من مثل المؤمنين في تواضعهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد صلى الله عليه وسلم من اي نيت نيو ورا مل سي مبوك بنو دانيو ورا مل ني يارام مبوك يارام كو نيك فيغا توك نيك سي سوف باس بي ماغي واخ سي يارام جابال سا بوب بوما واخ ريك خول كو سا بوب kenn ci ñun tay bu xeye bañam metti bañ mo gëna tuuti ci cër bañ moy metti est ce tank day doxi tank day dem conférence ba lu tank di wax bañ day metti suba ba legi mo ngi metti man fi lay tok dama koy dimbali duma fi bouger bañ ne manit duma nelaw duma gëm beut ndax bañ moy metti bop ne manit damay metti loxo ne man tamit xolal foy fekk yaram bi ñepp nga tok di dimbali bañ su bañ tane tay bop metti suba ah bañ solidarité ah demb bima febaré day bop dafa togon kon man tamit day damay tok yonent bi non la misale yaram non la misale ay nit yuy and kenn ci ñun borom xam xam dañuy wax sax nit ñaari nit yuy sey ñaari nit yuy sey pour seen sey neex su jëkkeer ji amé problème nako jëkkeer jabar gi yépp su jabar gi febaré na jëf kër gi febar su jëkkeer gi wéré na jabar gi wér waye man de dama febaré ah bu yaay xol han boy man ma ngi han grawul boy teudul tej porte bi quoi suma ñëw duma fëgg ma ngi nani ma ngi chaay ni ci sama copain ki ne la dama febar do tok ci wétam ay way massa oh chéri boy han di bëss di diw di foroté di daw jëndi garab séyal mu naan ah mu yëg ni ak ki kat dëg yëg na ma alay saka zalik waye ki febar ngane ma ngi nani ataya wala ma ngi doxantu ji wala ma ngi ci tele bi ci salle bi tok di zappé ay di sétane messi nga bay ko fele muy onku di yuxu ki da yegne man vraiment ndeke ki amul sama sentiment jigen bi bu febaré non la dafa am ben way dafa tok ci xaritami di nan ataya ji neex rek mu fen ngandu fen bi moy lan mune man musna yuxi bukki mudé xaritami ne ko ya mana fen mu wat ba son ñu ne ko kan moy sédé mune sama jabar te jabar ji fekke wu ko dé mune sama jabar moko fekke gaay ne ko nañ dem sa jabar ñu laaj ko ñu langar yi ñew tok ndaw si indi ndox ñu naan ñu ne ko ñun kat liñ fi indi toguñu sa waji dal neena dafa yuxu won bukki mudé ñu laaj ko kan moko fekke mune yow loolu la ñew laaj sa deug la est ce mune deug la ñu ne ko ah mu ne waaw deug la kay ñu ne ko expliquer nu mu démé mu ne bukki bi dafa nekkon ci montagne comme table bi ma tok su fekke dafa am ku taxaw fi ñu yuxu ko mu tepp su tebe fu mu jëm day daanu ci su parce que fi dara nekk fi mu ne bukki bi dafa nekkon ci montagne sama jëkkeur du ñew yuuxu ko rek bukki bi dafa ne montagne bi dafa continuer bukki bi tepp nek ci suuf dara nek fa mu daldi daanu ay kilomètre daldi tass dé ha ñu ne ko wa wa lool de deug la kay eh bo yow giri nga nek mus nga yuuxu bukki mu dé yow ngand nga légui nak ñi ñewon doon laacc ci dem nañ ñom ñaar ñu rër ba sour bay teud nak saway jek jek rek daan na jëbël yow ya mëna fenn yow yow ya mëna fenn boy jëbël ñu ne ko luma def mu ne ko yow nga ne dama yuuxu won bukki mu dé yow yow fekke ko jabal ñu ne ko ya ma fenn lo ma fenn du ya ma fenn lo yaay sama complice ya dem fenn ma bañ nga torox ma bañ nga am gatché man tam ma fenn gis nga ñaar ñuy and non lañ wara mel dafa wara nek ñoo and bo xamne dafa deug and bo xamne yalla mo koy lal waye xolal yon ci yalla muhammad biko yalla yonne khadija gem ko biko gaay ne du deug khadija ne ko deug la gaay ne ko joxuñu la khadija ne ko am gaay ne ko ñola bañ khadija ne ko mala bëgg kon chaque jour mbokk yi nañu bayyi xel bu baakha baakha baax and yonent bi and bo gis surtout andu diine yonent limu ñëk def moy ñett la ci dindi pour and bi baax bi ñëk moy al asabiyya moy bord di contenté yaw sax so gisé ma tak la yaw da nga wara sante yalla la man may tukulor yaw ngay sérer suma la takké da nga wara naw xam nga sérer mom sérer rek la wara sél mais tay maîtrise nga quoi tay dugal na la ci gor yi ah lolou bokay wax sa jabar leg nga jak digënté bi ak yenen dama ko jaarale fofu rek mais mën na ko wax yenen mën na ko indi ci lenen lo xamné tay ñu ngi koy dund ci société bi yoy nak yonent bi daf ko dindi xamal na ñepp mbokk la ñoo yem ñoo tollo mu nat ñu sax comme bañu peñé ñu may signaler né waxtu wi jonn inshallah buñ julli jé ba ñew ñu yéggal li dess ba nga jéggalu assalamu alaykum wa rahmatullah ay doom nday mbokk yi kon joxé nañu liñu suñu borom santone té moy julli tisbar gi su ko defé nu delu ci wat ci égali waxtan wi inshallah ci li ci dess waxtan wi modon mboko ak benno def nañ muqaddima bi ba commencé won dugg ci waxtan wi di wax yonentibi alayhi salatu wassalam ba mu mbokale julit yi benaleen dafa dind ci ñom ñett yo xamne moy yaq mboko ak benno te ñett yoyu dafa jaadu ci ñun ñu xam ko ndax tay danaka mbokk gi yaquna benno gi tasarona te liko def moy ñett yoyu yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam dindi won ci ñooñu mu benale won ñooñu mu mbokale won ñun ñett yoyu lañ delo ci war suñu biir motax kër yi tas mbokk gi tas lepp tasaro waxna yoyu ba ci jitu moy lolou ñu nan al asabiyya moy bord di contenté nit bo nekk ak sa mbokk ci biir kër ngeen bokku nday bokku bay ngeen di bord di contenté wala ngeen bokku nday bokku len bay wala ngeen bokku bay bokku len nday ku nekk di nuyowé sa morom bakkan ku nekk nan nangam ñi nan kër gi job la sante ñi nan kër gi njaay la sante kër gogu day tass ak luñu mëna am ak ñu fa mëna nek kër gogu mbokk yi jamm du fa am bes bu nek atté len ñu nga police kon dañu wara dindi bord di contenté yenen tibbi alayhi salatu wassalam mission pour mu réussir limu ñëk dindi moy lolu motax ñu laaj ko ne ko ben way laaj yonent bi ne ko aminal asabiyya ayuhibbu ar-rajulu qawma man da yonent bi damay bord di contente ndax man xet wi ma bok ñom rek lay tek ci kaw sante wi ma sante kuko sante lol ñaari loxala lay nuyo sama xet sama fami fuma len gis ci kaw la len di tek ñudul ñom nak yonent bi ne ko dal yow yow innal asabiya an yu'ina qawmuhu ala an-zulmi yow say mbokk yoy ci togn nga len di dimbali way dimbali wonen ci lu bax gis nga ñun tay dañuy yaakar ne say mbokk sax buñu togné nga ñew far ci togn wi sa wayjur sa papa sa nangam sa fek ndeke lolou day yak yonnentibi alayhi salatu wassalam def ko dindi won ñaarel bi yonnentibi dindi ci sahaba ya ci sen mbokko ak sen benno moy mana rasul al qital bayna al muslimina tahtu ayy liwa faqal sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufr yonnentibi bok na ci limu reysir moy fexé ba sahaba yi buñuy xex ci ben drapeau lañuy xex moy drapeau la ilaha illallah muhammad rasulullah xexuñ ci drapeau wa quraish xexuñ ci drapeau wa ansar xexuñ ci drapeau wa muhajirin xexuñ ci drapeau wa medine ben drapeau kessa lañuy xex moy lan la ilaha illallah muhammad rasulullah motax yonent bi bimu ne ciep medine bimu ñewé ñaari xet la fa nek la fa fek ñuy tuddu qaws ñuy tuddu khazraj ñom duñu jaaro tal ndax seen imam daño xexon ci ten ba ba reyante chaque jour suñu dajé waté ci xew yi dañuy jéki jéki seeni way kat di way ana ñiñ fi dooron seen imam bañu faté fi seeni mbaxna ana ñi fi seen imam faté won seeni dal ana ñi fi seen imam su ko défé ñu namat jaasi jup kérok ba yonent bi né ciëpp medine loolu la ñëk dindi moy mom comme légui ay julit gën yeen banu najar yeen wa aws yeen wa khazraj ñetti korel yi comme yeen ñëpp légui wuyu ci ngeen ma ah yefu ciëddoy nak da ngeen koy tek ci suuf yefu ciëdd moy lan moy xex ci sa direct imam yonent bi dafa dimbi ciëddo ciëddo moy nga né man dama julit la wayé comme li ñuy wax fi tay ñun dé ay toubéen lañ est ce sax ñun toub nañ deug réellement kenn ci sahaba yi dafa xol bilal ku tuddu abu zar al ghafari radiyallahu anhu arda mu xol bilal ba ci yag mu ne ko doomu ku ñuul ki lan la ko bëgg wax moy yow sa yaay dafa ñuul sa papa ñuul doomu ku ñuul ki bilal jeliwul jaasi jelul yat dafa gaddu ay dalam rek ñew ba ci yonent bi nuyu ko tok ne ko ya rasulullah inna aba zar yu'ayyiruni bi ummi yonent nako labbayka ya bilal muneko abu zar de mu may togné sama yaay yonent bi nako lum la wax muneko def mané yabnu sauda yow doomu ku ñuul ki gis nga yonent bi nim daan yare nit ñi kiko wax ku bax la ki wax wax ji dafa bax ki wax wax ji moy rubul islam moy ñentelu kar ci l'islam moy waji abu zarrin al ghaffari ki yonent bi ne soy dox da ngay nek kenn boy de nga nek kenn yowmal qiyam buñuy dekk kenn ngay nek moy abu zar yamsi wahda wa yamut wahda wa yub'as wahda soy dox kenn ngay nek da ngay de ci all kenn ngay nek soy dekk yowmal qiyam ñepp mbolo lañuy dekk yow abu zar cundung yaay dekk yow kenn koku mo wax wax ji bilal yonent bi woko bamu ñew ne ko ya bazar innaka rajulun fika jahiliya yow abazar day ku bax nga waye nak deug deug ciëddo batay mu ngi ci yow ciëddo ciëddo ng dess ci yow ciëddo comme tay sénégalais ciëddo nim déssé ci ñom gis nit nan ko ki de sama jaam la ki sunu jam la fo deug ku nan ki sunu jam la wala sama jam la ci do dess ci mom ko deug mu nan ki may sangam koku ci do dess ci mom ko deug mu nan ah mom warul tok fi di mom ci buntu keur ga lañ ko wara tegal ban Allahu akbar ñew ci keur genn ñu jël doomu tal soti fi nga togon di balé soti ci ndox di balé ba nga gennat lolu ci do mo koy def ñani jabar ñu nan mo lolou ciéddo koy def critère yi ñu tann lo pour yi baxal suñu société du tay yi ñuy wax daf ñuy takalé day tax duñu and day tax duñu nek ben day tax duñu bëggënte motax yoonent bi dindiko biko abazar waxe yoonent bi dafa wax abazar ba mu ñew ne ko ku bax nga way ak ciet do mo nek ci yow yow dess na de dess na yaangi fotu nak waye mbir mi dess na mbokki xam ngeen abazar num def abazar reuy reuy lu wul comme nun nan deug la wax han deug la wax ki nit ku ñuul dedet deug dong la ko wax abazar waxu lol yenen te bi de abazar dafa jël lexam bopam tek ci souf da ne bilal kay jëlal sa tank chamoñ bi nga tek ci sama lex bi mu nek mbugal pour man Allahu akbar Bilal daldi xol Abazar fi mu teud ci souf tek lekh bi ci souf Bilal ñew yëkëti ko ci kaw ne ko ma'azallah an ada qadami ala wajhin sajada lillah yalna ma yalla musul may fekk kanam gu sujootal yalla may jël sama tank diko tek ci bobbo tank bo xamne yalla rek lay sujootal musul sujootal xërem man Bilal may jël sama tank diko tek ci bobbo ah yalna ma yalla musul way gis nga yonent bi ni la defare won société Medine moy dindi ci ñom bor di contenté ñaarel bi mu dindi moy xex kenn ci ñom soy xex li tax ngay xex moy la ilaha illa allah muhammad rasulullah doto xex ngir kër gi doto xex ngir sante bi doto xex ngir mbokk bi doto xex ngir motax yonent bi mu ne saga julit kacior mo koy def ko gis mu saga julit koku kacior la ñu né yonent bi kuy xex ak julit nak mu né koku yéfer la tay lan moy suñu problème ñun julit ñoy xex suñu biir tijani dañuy xex ak mouride mouride xex ak layeni layeni xex ibadu yi ibadu yi xex ak ñaseni ñun dañuy xex tay suñu bop au lieu so ñëwé ci dëkk dëkk nga né assalamu alaykum mbokk julit ñuy na len dédé da ngay rañé ana ñom diw ku nekk ngay jema boddi contenté mbokk yi ñun ñep ay mbokk lañ gis nga tay Sénégal gi suñ doon xex ak France wala ñuy xex ak Amérique bomb yi di dal suñu kaw ndax bomb yi da nan ana keur tidiane damay laccé bomb yi bu jégué kaw asaman di wacc da nan keur tidiane rek lay dal han da nan keur mouride lay dal keur ibadu yi lay dal bomb yi bu ñëw da nan bëm ñeppay dé suñ démé di xol yi dé dañ fay fekk wax len dañ fay fekk dañ fay fekk dañ fay fekk bomb xamul lolou gis nga kon neke sank lima doon wax ci liñu bok ci yalla lolou lañ wara xam liñu bok yalla yonent alquran kaaba islam kon liñu bok xolal ni mu reey ni mu magge kon lan mo ñu wara takale kon mboko ak benno mbok yi du lu ñuy wax ni rek ci ay lamiñ waye lu yonent bi jangale la lu alquran wax la lu ñuy dund ci ay texte la ci diine borom bi tabaaraku wa ta'ala wax na ci alquran muna wa in ta'ifatan min almu'minina qatatlu fa aslihu bainahuma su ngeen fekke ñaari mbolo julit di xex gis nga neke julit ñi dañ xex man julit la yow julit nga shaytan mën na ñew jaxaseenu nu xex waye lan la yonent bi wax yenen julit yi bu ñëwé bala nu may faral wala nu lay faral nan nu atté ba paré bu nu atté ñu laaj mbir mi nu mu démé suñ ñu waxé ñu né diw yow mi ya togn bayyi sa togn yi su waajo ju nangone ma togn daldi nuyu mbokum julitam bi ne ko bal maq ñom ñep yalla gëreum leen su fekente ne kenn ki nangu ne man lañ togn kenn ki lank ne ko toñuma ba pare continue xex bi xam nga lu yalla wax ñun ñep nañu and ak ki ñu togn ñu sot waaji baña tok dor ko duma ko mu ñibi lool lañu yalla sante mais xolal tay ci alamul islami ci monde islamique waxuma sax julit di xex waye yeeser yi ñoy ñew di ray julit yi julit di len jappale amerique bi mu ñewé di tal afghanistan ay dekk julit yi mu wëral ño ubi sen frontière américain jaar fa di ray julit yi bañu paré afghanistan ray ba doyal ñew Irak di ray julit yi jappalé len tay ñu ngi Syri di ray julit ya ngi len di jappalé ñoo ngi Yemen di ray julit ñi di len jappalé ñoo ngi Palestine di ray julit yi di len jappalé ba paré ñu la ñun ay mbokk lañ nga and ak nit ray ndeyam ray bayam ray ay mbokam ba paré ñuy julé neew yi nga ñew taxaw naan Allahu Akbar yalla balal ñi te yow ya bok nga ci ñi len ray ñaan gogu ban ñaan la lolou olofi naan dem ray la jall bobu ki la ray ba paré ñew naan la sigil ndigalé koku deug deug ndax wërna ci mom ndax limuy wax deug deug deug la ci mom kon yonnati bi alayhi salatu wassalam do mu ndey mbokki yonnati daf ñu jangal lo xamne buñ ko dundé suñu mbokko day sax waye suñu and day continuer yonnati bi alayhi salatu wassalam bokku na ci ñettel bi lumu dindi lumu def pour nga xamne mbolo day continuer and day continuer moy shura moy diso ñun julit ñi ñofi nek ño bok kër gi kër gi balañ ci fay def dara dañu wara diso da ngay dégg Sénégal ñu né borom kër gi dal mom kërëm lu ko neex mo fi am dédét islam waxul loolu l'islam dana borom kër gi mom kër gi moy njit waye bala muy def dara ah nawo soxna ci mu tok nawo doomi ñu tok mu né nangam ak nangam lañ bëgg def su ko défé ku nekk génn ci xalaatam ku nekk daan né man kat li la yaakar buñ ko défé kër gi jamm nekk fi wala facture courant bi dotul cher wala ndox mi dotul cher wala keur gi buntu bi dana teju waye xey rek dem ci kankayere bi jënd sa kanar bo xamne tane ci say munu ci dara nga ñew reer ba paré rek daal ne buntu keur gi kacak jël sa tia bi duggal teud keur gogu jamm du fam parce que diso wuñu lolu keur gi buntu keur gi biñ koy tej diso wuñ ko té dañ ko wara diso amna ko xamne mom neena mu teud 10h amna ko xamne neena mom 8h la bëgg teud ñooñu pour ñu dëkk ñom ñaar il faut ñu waxtaan il faut ñu diso naka lañuy def ba kër gi nekk ci sécurité naka lañuy def ba facture ndox mi dotul cher ndax amna ci ño xamne ñom ñett ci wala ñi sango ñi juroom ñi pan ah amna ci ko xamne nak mom satala lay sango kon ñi facture bi pour ñu bokk ko suñu diso wul musiba day am benen bi moy surtout nak nit ñi ci kër gi pour ñu and pour ñu nek ben fokk ku nek ñu xam sa xalaat motax dafa am ci ñi jangale yar dañuy wax ne kër dafa wara am qawaninul bayt qawaninul bayt loi yo xamne moy loi wu kër gi dafa am ay loi yo xamne munta ñak ci kër ni mbedd mi amé loi tali bi am loi dekk bi am loi kër gi non la wa amé wara loi mais loi bobu loi islamique la s'il vous plaît min fadlika lolou ñu nane s'il vous plaît sula nexé lolou munta ñak ci kër heure bu ñuy taal télé loi bobu munta ñak ci kër heure bu télé bi di tak ak buy fay gis nga tay suñu kër yi xolal na dañoo takaliko ba nga xamné pa bi ak mère bi ak xalé yi bu ñu duggé ci ku nekk sa nekk même ci salle bi tok kenn du tal kenn pa baang ci journalam ndaw sang ci whatsapp bi wala wajang ci whatsapp bi xalé yaang ci whatsapp wala xalé yaang ci télé bi salle baangi ni kenn du wax té ñeppam fi kër go xamné kenn du wax ku dugg rek yaang ak sa portable ñeneen ngay waxal té yow ñi ño tax kër gi wara neex légui wa kër gi ñom duñu wax ñeñ lañu waxal ñeca biti and bobu lu muy amé borom kër day waxtaan ak soxnam gis nga sa yoy di sok sa soxna ci jamm rek ngeen di nek ben way dene soxnam mag yow duñu musa am problème dana ñu sey aduna sey alakhirah ndaw si nako ah ni jay li nga wax neex na de lutax mu ne ko sa yuma mere neexal ma sa yo mere ma neexal la sa soxna su mere ya koy neexal yow sa borom keur bu mere nga neexal ko waye sa borom keur mer nga ne ko yow meuno bilay jin sere la lay doral mu wacc teud ci suuf nga ni ko meuno yow da nga man te yek ci kaw terrasse bi ah da ngay ligay sombi meuno ko nan di nga xamne man ah momine mu mer yek ci kaw etage ba chaque jour mu yek ci kaw etage ba yow chaque jour nga nek ci bir neeg bi ben fan une semaine ñaari semaine wer fumi muju té lan la lu ndaw moko indi lo xamné waccion nga rek nako wayo bébé loy def ni yow way loy mer ni yow li am fi barki dem rek nga dégg mu daara gis nga da nga tok da nga yam de gis nga yefi rek lew affaire bi jeex tak lan motax l'islam mu ne bu ngeen fassé jigen bu ngeen lolou war ne len wonne bugul keur gi tas fassé nga sa jabar ñu ne demul de na tok ci keur gi day jëf idda ñetti wër ak fukki fan na tok ci keur gi bu mu bougé lutax lolou l'islam wax ko moy dafa bëgg ngeen nekkat ndax tay xey nga mën nga mer ñow nga tang jeur mer bu le ndogu bi ndaw sina pat nga niko fassé na la mu dugg ci bir neeg bi ne pat bayyi ba nga xey suba mu sangu door ben leer bo xamantene nga wacc way jeew nga wacc gis fi keneen kuma fefe ku won demb ben jigen moma wo Canada dama mak sama jeuker daño tass ma jël idda ma nek ci keur gi 2 mois xam nga ñaari ñetti lab la yalla wax boy am dom ñetti lab neena ma nek ci idda bi ba idda bi di waja jeex rek mune sa way wetch wacc rek fekk ma sul fizo ak ben sitengos neena da ñew sanguma rek sanima ci kaw lal bi mune legi nak mané ko ah mune waxon nako samay mbokk ne won na tass day ñom nenañ ma buma delu wat ci sey bi ñu bayyi ma du nak alakhirah te legi nak sey nañ ah waw mané ko sey bi da yalla tass ko am ngeen ben fasé nak bindil len ko nga wote wat seen kër waxal len li xew xamal sa papa mune kon dañ may ba ah mané ko yow bawo nu lay bawé wala fi dañu ne boy gungé borom biir bu daw bu dawul bul daw yow ndaw si day sey ma nga ca kër ga mën na muñ yeen ña ca biti diko gungé lu ci seen yoon waye boko bawul ma bala mom munu ko ba légui luy xew wala problème moy am kon kër yaangi tass ñan ñokay tass ñi ci biti mbokk ga nga yaq ñan ñokay yaq xolal tay Sénégal buñu démé bané sey mbokk woorul li gëna dangereux ñu ne sey mbokk woorul Sayyidina Ali kan lañ ko may tontu len ma Fatima lu mbokk ak Ali Fatima lu mbokk ak Ali Ali lu mbokk ak yonent bi Ali ibnu Abu Talib du lol lañ wax Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abu Talib ha ba para yonent bi yar Ali bayu yonentibi ak bayu Ali ño bok ndek bay yonentibi yar Ali may ko domam motax ndaysan ñom ñaar buñu amone problème Fatima nek ci kër gi debb ba loxoy ba loxoy fut Fatima ki gën ci jigeen ñi debb ba loxoy fut mu ñew ci papam ne ko mu liggey bi atana tumako meuna tumako tay ñu ne ñun suñu jigeen ñi duñ debb dunu foot ko ci gis mi ngi yari wé ba melni ab jinné xam nga ku yari wé du foot Fatima daan dubb ba loxoy xonko ciur loxoy yi waw deretal mu ñew ci yonent bi ne ko yonent bi mënatuma dubb sonuna liggéey kër gi dafa metti utal ma ay jaam yuma liggéeyal yonent bi ne ko Fatima kayima jox la lu gën jaam Fatima ngi wo yonent bi ci aduna yonent bi diko wo aljanna diko wo ci teranga alakhirah so deudete so julete ge ba pare bala ngay teud defal subhanallah fanwer ak ñet alhamdullah fanwer ak ñet allahu akbar fanwer ak ñet nga teje ko la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumitu wa ala kulli shay'in qadir lolu mo gën aduna ak lu nekk ci bir aduna Fatima yonent bi wo ali mu ñew mu wo Fatima mu ñew muna Ali yow yaay nek ci biti di indi Fatima ya yor liggey keur gi Ali yow ya yor dundu keur gi xam nga yonent bi nan la régler problème Fatima Khadija ak Ali Ali dafa jël Ali ndaysan tek ci loxo ndey joram teud ci lal bi mune Ali kay Ali ñew mu tek ko ci loxo ndey joram mu jël Fatima tek ko ci mbag chamuñam ku nek mbag njaganaayo ben mbag mune ni ma and ak yeen ci aduna ni lay and ak yeen bir aljanna bu len tongoti bu len xexati ni ma and ak yeen fi ci kawlal bi ki teud sama mbag bi tek ci bopam ki teud ci mbag bi tek ci bopam ni ma and ak yeen ci aduna non lay and ak yeen al-akhirah gis nga koku mbokk gi nim ko defare bu yarante bi newon ali ab quraysi la may ki dagit la ci man ki warul fot warul bac warul deub pourtant yonenti bi su beugon domam du deub de wala yonenti bu newon gaay dem len keur ga ngeen deubal fatima danañ dem deub bi wala duñ deub bi dama len laaj sallallahu alayhi wasallam gaay neenañ danañ deub ba mok danañ deub ba deub fu dara nekkut waye xolal yonenti bi wax ko lol da ko ne yow ya yor ligey keur gi yow fatima ali ya yor dundu keur gi kon lolo war goor lolo war jigen kenn ku nek ci ñom bu xame lolu kon keur gi jak ñu xamne doomi ñom ñaar ñoleen bok gis nga même feral feral yalla neena jigen bu bëgge feral wala goor bëgga feral ñom ñaar nañ waxtaan waaw so bëgge feral sa doom do xey rek daane suba day mom bu sobe yalla waji nan la nga nan ko gi dedet fa bi waxtaan la diso ba ci feral alquran moko wax ni ngeen diso même bu ngeen bëgge feral xalé bi mais fi lolu amu fi motax mbokko gi comme ci kër yi la wara bayé ko ci ñaar ñi and la wara bayé ko fa lañuy mbokko wé ñaari nit dañuy and kenn ki silmaha kenn ki nek la fañ amul tank dañ dan dajé ci mbéd bu ki jaaré ni lambatu ki ram jaar ni lambatu ñom ñaar ñu daali réño dajé ñu réño ñu né ñun ñaar comme ñun ki né man damay gis waye awma tank kene ko man amnay tank waye duma gis muné ko ñun ñaar nañ and buñ andé di yelwaan dinañ am lu bari nan lañu andé ñom ñaar gumba gi moy tingom la fañ bi dañ ko jaaral li moytul ni ñuy taxaw ci kër yi di yelwaan kër guñ dugg rek ndaysan nit ñi yërem leen Allah oh daal di leen di jox ñu mujj di dund bo xamné patron yi sax amuñu ko gis nga and ak mbokko lu muy jëriñ wa imaginer bu gumba gi newon na ki jaar yonam la fañ bi neena ki jaar yonam ñom ñaar seen dundu day metti waye xolal bañu nango and ku nek nangu xamna ñom li tax li ñuy ut rek moy ñom luñu dundé nañ ko am yalla yombal na len ko mais tay ñun ñi nga xamne ay ndiaciar lañ yori beut ak yori tank yori yop ci jafé jafé lañ nek parce que kër yi la xol yi ubé ko wut da ngay gis papa jo xamne bala muy wacc jaar may ga door ba ne kecc wa ñew naan wa ñu naan ko fonne gi bi amul suk amul sukar yow lañu xaar mu naan waccuma ak dara waccuma ak dara fekk wacc na dara daf ko yaay jo xamne aussi momit buy togg reer be la ca bax yeb da koy seppi bala mu koy tek ca bol ba ku nek naan sama bopama len gënal lol lañu yéré way kër sax sama bopama len gënal du bañ na len jul lol du julit julit ñin ñi ñoo la wara gënal sa bop la yu'min ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi lol lañu jangal moy kenn ci yeen ngam yalla am du mëna mat luddul li nga bëggal sa bop nga bëggal ko say mbokki julit waye kër go xamne sa way ku nekk ni la da ngay jël ben duma dañ di netali qissa bi ben kër go xamne baay ji baykat la baay ji dem na ca tol ba ca orange ya ca pomme ya don rosé ba yef ya meñni mu gis ci pomme bu rafet mu wit ko def ci sakam da ne ki dal sama soxna si moko mérito bama ko takké ba légui musuma wacc te sama xol seddul ki pomme bi duma ko lek aramal nako mu wacc dajé ak soxna ci buntu kër gi rek daal di génné pomme bi soxna ci gis pomme bi contane ndax ni mu rafété benen pomme la ci bir pomme yi soxna ci jël pomme bi ndaysan dugg ci négam naar na cey sama chat mi ca fajar la gëja lek 8h la dem école ba legui waccagut nako denc bam ñew ma may ko fatima moy tiat bi fatima wacc rek soxna ci ñew may ko pom bi fatima bimu jele pom bi ba tek sakam simi blouseum xol pom bi mu ne ci sama mag mohammed moma ñeuk genn mom julle wu fi sax fajar nako denc bam ñew ma may ko mohammed ñew mu may ko pom bi mohammed xol pom bi ne ci sama papa du lek du nan du yendal du fananal bes bu nek mu ngi ci tol yi dina ko may pombi papa ji fi mu tok di xaar rer la xale bu goor bi ñew indi pombi ne papa ji amma may la mu ne ko foko jile mu ne ko papa fatima mako may mu ne ko wol mako ñi wo fatima fo jile pombi mu ne pombi sama yaay mako may mu ne wol len ma sa yaay ñi wo yaay yow fo jile pombi mu ne ah du yaama ko indi lon demb xol pombi liñ ko def dañ ko tek ci digg table ji dag ko ñenti dag ku nek jël ben bu done fi ñun kenn ci ñun la numuy def motax ñu am problème motax benno biñuy wote ak bëggante biñuy wote du dem olaf yi dañu ne ko ëmb sa sankal su fekente ne kër gi baay gi doom yeek jabar gi ñoko gënal wa kër gi lu mu am dërëm bu mu am sax du ko lek soxna ci lu mu am du ko lek xalé yi lu ñu am duñ lek kër gogu numuy def kër gogu mbokk yi xam ngeen ne jamm mo fay nek waye kër go xamne kenn bëggante wul ku nek yaangi naan moytul ma diw ya jur ñaar ñep waye yaangi naan diw mako jur waye moytu len ko diw sama jëkkeer la kat seen baay la waye moytu len ko lool motax rek paay ngay gis tay ci kër yi paay dañoo magget xalé yeb seen yaay lañuy faral di complot sen pap pa bo gis dal ci salle bi lay tok yor tele wala mu yor whatsapp buñ wacce ne ko père mu na wa numu demé wacc nga ñu na jajeuf ya nga tok way ma nga tok mère ka ñu gis la ñu dugg ci biir buñuy diso mère la buñuy wax mère la luñuy jox mère la pa bi mom jënd na ci ak sugar rek joxna sama yaay affaire mu na ban jappal ci 1000 francs yi fu kër gog di jagge kon liñuy wote wu mbokk yi diko wax du ay lepp du ay leppone li diine la jo xamne dañ ko dundon demb jam am dañ ko dundon demb ca jamono sahabatul kiram ca jamono magna ñu dundu jam ci kaw suuf aljanna ñepp lepp soudew demb da ngay deg ñu ne mën nga japp doomu jambur door soko gisse mu def lu bon wala yagul dara so fekkon ben xala buy def lu jaadul ci mbedd mi am nga droit door ko su deme keureum su joye ñu dolil ko tay kan mako fi ñewé tay ku fi laal doomu jambur ba yaayam takku ne la ma demon ca maternité ba ma tadon ca table ja lool la lay wax de ba may tadu ci table ja ken fekke wu ko gis nga koku ne ko ah da nga xamne man tamit dem na ca table ja ciowli na kur ci dekk ba fu ñuy mujjé pa yi dugg ci koñ ba dugg ci fu ñuy mujj wo police police mo len di até animateur police mo len di até gis nga kon mbok yi yenenti bi alayhi salatu wassalam bi mu beugé mboko sax and sax ñett yi mom la def dafa dindi bord di contenté dal di fexé ba julit ñi buñuy xex ben drapeau lañuy xex mu fexé ba buñuy def dara ñu diiso yalla neena wasawirhum fil amri wa amruhum shura bainahum wasawirhum fil amr del diso kilifa ci bir keur day diso president ci dekk day diso chef de quartier day diso imam ci jakka ji day diso kilifa day diso so diso ñi nga yilif jam rek moy am gis nga yonent bi xexu badr dafa diso motax mu gagner yonent bi da ñew ba ci ben place daan ne tay fi lañuy taxaw bu yefeer ñew ñu xex ak ñom ben way ne ko lutax ñu fi taxaw mu ne ko fi baxna waji ne ko fi baxul fi baxul yonent bi ne ko lutax mu ne ko dañuy dem ba badr suñ deme ca tien ya ñu rot ndox nan sangu denc sulten yi xaar len fofu ñom bu ñuy ñew dañuy mar yonent bi ne sahaba yi lu ngeen ci xalaat ñu ne ko li waji wax mo rafet de mu ne acca nañ tak bagage gis nga waxul may yonent man la yalla yoni may wax nga ci tek baat yow de le nga dugg safara wax ko lol de da ko ne li nga wax baax acca nañ len dem fi li waji wax mo rafet ñu dem ba badr ñu tank ndox nan tank tank sang tank denc sulten yi yefer yi biñ ñëwé fekk lepp amul ndox yefer yi mar xam nga kuy xex mar naan ko do gañé kenn ku nekk ci naaj bi di xex ba paré mar naan ñi ñom ñu ngi mandi ba denc ndox motax dañ leena ray ci ay minute yu ndaw gis ngeen loolu yonent bi fan la ko amé moy diso benen bi moy sulhu hudaybiya garab gogou ngeen deg ñu naan bay'atur ridwan yonent bi alayhi salatu wassalam soxnam la disol yonent bi dafa teud gent yalla ne ko di nga duggu makka yonent bi na sahaba yi di lañ duggu makka tak leen bagage yi sahaba yi daldi takku daldi armal لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك ني نيو با بونتو ماك يفير ني لن دوغن في دغو صحابه ي مر ني يونت يو يا ني وخون ني ديغن دغو ماك القران موكو وخون لا تدخلن مسجد الحرام امنين ديغن دغو القران موكو وخون واي جوخو وون دات yonent bi ndaysan am lu ko metti yefeer ni nañ ko do dug ñi ne nañ ko yow yañu waxon dana dug yonent bi daal ne simmeeku daal di wacce len bagage ñu wacce mu ne defar len tante ñi defar tante mu dug ci bir neeg bi soxna ci daal di koy top ummu salama mu ne lan la soxna ci ne yonent bi lan la yonent bi ne ko ñi safara lañ nara dem de may wax ñu ci tek baat yentim ne ko soxna si ne ko deedet yow xam nga ne ñi yow rek lañ bëgg xam nga noy def mu ne ko deedet mu ne ko da ngay sangu watu armal nga genn nga xol lu ñuy def def ko rek demal nga sangu so sango ba bare watu armalal yentim bi daldi sangu pare watu daldi armal rek sahaba yi gis ko rek ñepp dem sangu ji armal ñen ñi watu biñ né teul yonent bi sel leen yonent bi né yalla na yalla yeeram ñi watu sahaba yi né ak ñi wañi mu né yalla na yalla yeeram ñi watu gañi né ak ñi wañi mu né yalla na yalla yeeram ñi watu ak ñi wañi cioli daal di jeex gis nga fan lañu amé jamm joju kan moko indi soxnam kon diiso dafa bax lo nek kilifa fa ngay wacc yenn saay tok ci digg eut bi ñepp fekk la ci nga na nangam yalla loolu lañuy wax wasawirhum fil amri del diso ci mbir mi yow du kenn yak mom kër gi li fi wara nek ak kër gi jup gi fi wara jup nekul na yow kesse même soko bëgge il faut ñu jappal la ci sank ma ngi doon wax qawaninul bayt loi yi wara am ci kër gi dafa wara am loi moy lepp loy def tagol waxal sula nexé bol buñu ubbi dañ ko wara ubat buntu buñu ubbi dañ ko wara tejat te buñ koy tej waru ta am birri dafa am heure bu télé bi wara tak am heure bu mu wara fay am heure buñu wara nek ci téléphone am heure bo xamné kenn warul nek ci téléphone lolou dañ ko wara xam mais imaginer ñaar ñuy sey ku nek bo yone bo ñewé yor sa tablette nga connecté wu dug YouTube ki connecté wu nek ci WhatsApp ngeen nek ci lol ba minuit ku nek fay sa portable teud kenn du wax lol fuñu jëm bu ñëk ba télévision lañ doon joy nit ñi dañuy nek ci salle bi te kenn du waxtaan lol lañ doon joy tay lol mom teggé ku na falé légui WhatsApp yi ñu nil problème bu ñëk ba da ngay gis fanwéri nit ci sal kenn du wax ñepp pat kenn do nga moy wax moy télé bi su rétané ñu rétane bu joyé ñu joy tay tek nañ télé félé lan moy problème moy WhatsApp bi portable yi kër gi kenn du wax kuy wax téléphone bi kessa la loolu mbokk yi day tax mbokko du mëna am lolu mbokk yi day tax benno du mëna am benno ak mbokko likoy amal moy waxtan moy jegente gis nga sey biko yalla di wax dafa ne wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma wa min ayati ci kemtanam mom yalla la len sakale soxna ay soxna an khalaqalakum min anfusikum azwajan ci kemtanu yalla la len yalla sakale yeen goor ñi ci sen bop ay soxna aya bo buñ ko déggé deug ñun julit yi ñun goor ñi buñu déggé aya bobu deug deug deug yalla neena sa soxna ci yow la ko sakke kon yaak sa soxna lu ngeen bok an khalaqalakum min anfusikum ci sen bop la len sakale ay soxna kon sa soxna bu genné ci yow lo bok ak mom kon sa genn walu la kan ci ñun fi mo jël genn walam di ci jam paaka sama loxo ndey jor bi mako mom sama loxo chamoñ bi mako mom ndey jor bi bu la nexé jëlal jass bi gor chamoñ bi ku koy def fi beut ndey jor bi mako mom ma mom beut chamoñ bi suma nexé ma bënd beut ndey jor bi ku koy fi def kèn du yaq partem ben parti bu nek ci yow do ko blessé kon nok naka ngay blessé parti bi nga xamné yalla ko génné ci yow muy sa soxna yow tamit naka ngay blessé ki nga xamné ci yow lañ ko génné féké dégg nañ aya bi su féké dégg nañ ko la wax wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan ci kemtanam mom yalla la len sakale yeen goor ñi ño xamné ci yeen lañ ko génné pour ngeen am ci ñoom dal gis nga jigen day dalal goor motax ci goor ñi ñi ci upp njeriñ ñi ci gëna guddu fan moy ñi nga xamne dañuy wacc seen kër fekk soxna so xamne daf lay dalal daf lay téru waaw mais yeleen nga wacc ci kër fekk soxna su melni mbeurum lamb xam ngeen mbeurum lamb mbeur buy bakku lu muy tak ci ndigli ñaata seur lay wodo ñaata sagar ay sagar lay lombo nga wacc fekk ko xamne sa way sagar yi mu sol nga fekk weñ yi di biiw ci bol yi nga fekk port samburi nga fekk eut bi nga fekk lolou sax sa choono day gëna yok nga fekk mu sol ben t-shirt bo xamne nete tok lepp lay xassaw ak yit koku choono day gëna yok fofu waye boy wacc nga fekk ko xamne defar na sal bi ciuray nako lal nako tekna agn bi tekna ndox mu sedd yow bo ñewé bala ngay noppalu sax da ngay seen place bi rek daldi feex bo yendon yenu ay saaku bo ñewé day melé yenu ben saaku lool la yalla wax de wa ja'ala bainakum mawadda wa rahma legui nak bu fekke duñ dund nonu problème rek lañuy nekké ay choono guddek beccëk man sama sey bi neexul ko gis sama sey neexul yeen ñaar yeen neexalul sey bi malaaka yi duñ wacc asman diko neexal kër gi du mëna neex parce que sey bi neexul and du mëna am bëggante du mëna am fu bëggante ak yërmande amul ñoñu and du fa am ak benno du fa am wala fo gis yërmande am bëggante da fay am and da fay am nekk benn da fay am waye fo gis takaliko bañante yermande amu fa beugante amu fa tricherie mo fa nek kon yoyu fokk ñu tam ko ci suñu dundu suñu kër yi ñu jëm ko changer suñu dundu gi ñu jëm ko défar pour ëlëk tabax bi yalla bëgg ñu tabax société islamique bi société bi mëna bax yalla misal nañu waxna ko sank yonent bi misal nañu nit nu mo wara dundé environnement ak ay mbokam ku nek def ko sa bop waje bamu ñew ci yonent bi ne ko dama bëgg ñialo xale bu jigen buma gis teudd ak yow sahaba yi jël ay jaasi ne dañuy ray waji ki xana dafa xamadi ki wax ji ñu koy waxe ci kaw yonent bi ne bayi len ko ñu bayi waji tok xam nga lu ko yonent bi wax nga ne yow lo bëgg mu ne ñialo xale bu jigen buma gis yonent bi ne ko ndax bu nga ko def sa yaay mu ne ah way yonent yow tamit mu ne ko yaay jambri nga ko bëgg def di ndax bu nga ko def sa dom mu ne dedet mu ne ko domu jambri nga ko bëgg def gis nga kon même lu bon li nga bëgg def so xalaté lolou rek dañ ko arrêté parce que bëggo ko def say mbokk bëggo ko def son mbokk ay alcorane bi muy wacc yalla naan bu ngeen dugg ci neek feugul len neek sa kër ngay dugg sa kër feugul xol yonent yalla da ko yoron ba bu tukké goudi bu ñew du wacc ci kër gi ci sharia islam dañu téré goor tukki goudi ñew goudi jubal kërëm direct dañ ko téré te fi xolal ñun ku wacc aéroport fo jëm goudi way yow islam dalena bo tukke goudi boy ñew bu wacc sa keur lu dul nga yeglu wote ah ma nga ñew de ndeysaan sama benn papa génn aduna Jawhar Makhtar Ndiaye. Yéen ñëpp maa ngi sàkk ci yéen ngeen ne yàlla na ko yàlla yërëm. Yéen ñëpp ngeen ne allahumma aghfir lahu warhamhu. Góor googu da daan dund aaya yi ay lettre dañu ànd ak moom jóge Ngumba di ñibbi si Dakar. Mu dugg ci oto bi rek woote téléphone soxna si fa taal taal ñoo ngi ñëw de départ nan ñoo ngi nii bàyyeekoo Ngumba. Oto baa ngi nii ñoo ngi nii doog a toog chauffeur bi sax moo ngi nii jël na ci abi di dugal na ko ci bar bi waaw moo ngi doog a taal ndeysaan xoolal wallahi azim oto bi départ ñu dem daw daw daw ba tiwaawoon mu ne soxna si noo ngi nii tiwaawoon maa ngi nii sax di seen sóoróori maam Alhaji Malick yi ma nga nee ñoo ngi nii waaw ndeysaan xoolal bax googu ñu ñëw ba Thiès mu wootewaat noo ngi nii Thiès noo ngi nii waaw noo ngi nii Thiès xam naa du yàggati rek léegi nu dugg Dakar léegi nu yegg si ndeysaan oo xoolal ñoo ngi ci ginnaaw sama yaram day daw xoolal mbax gii noonu lay def noonu lay def ba oto bi dugg Géejawaay da ko ah léegi nga gis ma de bu soobee yàlla bu soobee suñu borom de dugg naa Géejawaay nag man ma wàcc stade Amadou Barry ndeysaan mu continue may xool oto bi ndeysaan maa ngi xool oto bi di xool góor gi xam naa bu demee ba jege bunt kër gi dana ko ne oto bi yegg si ne nag taxaw naa maa ngi nii nag ndeysaan maa ngi nii nag yegg si naa ah non allahu akbar allahu akbar allahu akbar oh ndeysaan ndeysaan ndeysaan loolu mooy dund mbokk yi xam nga tey kenn dina nekk ci base bi naan moo man loolu du ma ko moo taxit sa kër du jag moo taxit de du dem du dem noonu lañu islam yaree loolu la l'islam bëgg ñu def ku nekk na nga suufe na nga wàcc même bu dee sa même bu dee soxna si la jóge naa fi dem Rissa Toll defi conférence ma fanaan fa yàggul dara balaa ñuy woor nii may ñëwaat bokk ak benn jigéen sept place dafa tàggu woon jëkkëram benn xew mu dem fanaan jëkkër ji ñëw fekk ko fa jëkkër ji woo ko téléphone ndeysaan moom it moo ngi woote dimbali ma rek wallaay ñoom ñoo mag ñoom ma fanaan loo rek naan ma làng bi foog ma fekke ko maa ngi lay jéggulu waay waay dootuma ko defati coupé bu yàggee waa ji waat ko mu ne ko léegi ma yegg si chauffeur fii fan la ay waay chauffeur yi tamit gaawal nag xoola kooku ndeysaan xam nangu na waaye bu ne maa tey nangam ah kooku daanaan ko ba nga yegg si wala bu ko kooku ne woon loolu moom tamit mu ne ko kooku ne ko ba nga ñëw mu ne ko maa nga ñëw bunt kër gi lay yem balaa muy dugal bagage yi mu teg ko sox bon wala sax mu daal di jaar noonu teggi dem seen kër toog loolu musiba la kon il faut ñu xam li ñu am il faut ñu xam li ñu bëgg a dund il faut ñu xam li ñu bëgg a def pour ànd gi mën a nekk waaye pour bëggante gi mën a nekk pour nekk benn bi mën a nekk nekk benn du ci du nekk rek ñu koy wax nii ñun de nekk nañ benn sol nañ ay yére nuróo nañu tegle nañ ay kaala ñoo nuróo lépp déedéet olof yi nee nañ bañ weex na tàll waaye dana takkolal mutanabbi waykatu arab la dafa ne isaara ayta yanuba laysi barisatan fala tazunnanna anna laysi yabtasimu ah yow sama mbokk soo gisee gaynde ngaang gaynde xam ngeen gaynde day ngaang foo ko gis bañ yaa ngi ne karak ci bi mu ne bul yaakaar day reetaan de reetaanu de nga gis gaynde ngaang rek nga ne way gaynde ngaang ngay ree ba nga dugal sa loxo di nga xam ne reetaanut kon loolu foog nu bàyyi ko xel yëg ne mbir yi duñ ko def nii rek ci kaw à la légère waaye dañ koy dund en cœur benn waay daa ñëw ci yonent bi ne ko diw aka baax mu ne ah loo ko xamal ba nga ne dafa baax mu ne dafa baax rek mu ne ko ndax da ngaa dëkk ak moom mu ne ko déedéet ndax sa mbokk la mu ne ko déedéet ndax da ngeen a ànd tukki mu ne ko déedéet mu ne ko ne waroo koo seedel mbaax soo bokkul ak nit dëkkoo ak moom àndoog moom tukki bu ko seedeel mbaax balaa ngay xam ni dafa baax ngeen bokk balaa ngay xam ni dafa baax ngeen bokk deret ngeen bokk dëkk waaye ngeen ànd tukki dem ñëwaat su boobaa boo nee kii dafa baax ñu xam ne dafa baax kon mbokki julit yi ba tey noo ngi ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam la mu tëraloon pour mbokkoo gi mën a nekk pour ànd gi mën a nekk pour bennoo bi mën a nekk neena bu fekkentene mbokko qa'ima fan nasu jami'an ikhwa mutahabbuna wa a'da mutamasikuna su fekkentene dañu and ñun ñep ginaa ba nekk ay nit nekk ay julit ñun ñep ñu bëggante ngir yalla Allahu akbar bëggante ngir yalla duñu bëggante c'est parce que dañu bok association duñu bëggante c'est parce que ñun ñaar ku nekk dafa neex moromam non dañuy bëggante ngir yalla yenen te bi dafa ne yawmal qiyam dañu wacce jant bi bu mu tim nit ñi seen yuur yi mu ne ñiko dul fekke moy juroom ñaari nit bok na ci ñooñu ñaari nit ñu bëggante ngir yalla bañu démé ba xamné mënatu ñoo and ñom ñaar ñu takaliko ngir yalla ñooñu ëll yalla dina leen jël duggal leen képaru arche mbokk yi yenenbi alayhi salatu wassalam neena amna ay nit yo xamné ci képaru arche dañoo tok ci ay ba yo xamné ay pilian yo xamné pilianu or la pilian ya ngay ndowanu nya nga leen solal soa ay mbaxne or lañ tek sen bop sen kanam ya nga leer ba kenn munu leena xol neena yonenti sax ñu ngi xol ñoñu de leen ñe ñu ne yonenti bi ñi ñoy ñan mu ne ñi ñoy ñi bëggante won ngir yalla bëggante wuñu ngir parti bi bëggante wuñu ngir tariixa bi bëggante wuur pour association bi bëggante wuñu ngir dañoo bëggante ngir yalla yonenti bi neena sallallahu alayhi wa sallam ben waya ngi ni bo xamne ma nga ca all ba am ben malaka bu yalla yoni na dem xoli waji di ziaré ji mbokam bi lan lañu bok naaj bi dafa tang jir waji soldat lam ne ma ngi dem ngin gi new ziaré ji sama mbok ma fa nek ci naaj bu tang bob muy dox ci all bi nga xamne amul sax ker yalla yoni ben malaka ne demal nga lajal ma sama waji fan la jëm malaka bi wacc nek nit ñew ne ko yalla neena fo jëm mu ne ko sama mbokk sangam lay ziaré ji mu ne ko ndax da ngay na bokk deret mu ne ko bokku ñu dara ndax da ngay na bokk mbolo mu ne ko dedet ndax da ngay na bokk intérêt ci li ngeen di liggéey da ngay na bokk ben xaaliss bu ngeen di liggéey mu ne ko dedet wa yo kon naaj bu tang bi lula taxa jog mu ne ko dama koy séti ngir yalla mu ne man malaka la yalla ma yoni yalla neena mi ngi lay sédel ne bi nga tambalé di dox batay tank ndey jor bo yëkëti yalla jéggal na la bakkar tank chamuñ bo yëkëti yalla yëkëti na la daraja lan la yonent bi wax de len ziyarante ndax ngeen bëggante de len joxante cadeau ndax ngeen bëggante tahabu tahadu joxante len ndax ngeen bëggante tay ji lutax ñu bañante ku nekk ci ñun intérêt lay xol waxna sank liñ ñu yara senegal moy njeriñ lo fekke liñ ñu yara moy sama bop ma leen gënal du bañ na la yenen bi alayhi salatu wassalam dafa dem xare and ak sahaba yi ñu jam ñetti nit ki ñu ko jame fi kenen ki ñu ko jame fele kenen ki ñu ko jame fele ci watu taliba ku nekk ci ñom ma nga naan alma may leen ma ndox ma ngi bëgg de alma may leen ma ndox ñetti nit ñi ku nekk mi ngi yuxu naan may leen ma ndox ki gëna jégué nit ñi biñ ko indi lé ndox mi mu dégg mbokam ma léne alma dafa né dem leen ngeen joxal ma kélé ndox mi ñu daw ci koku mu dégg kenen ki né may leen ma ndox alma mu né yobul leen ma kélé ñu daw dem ci kélé ñu fekk mu dé ñuy ñëwaat ci 2e bi ñu fekk mu dé ñuy daw ci 3e bi ñu fekk mu dé kenn ku nekk ci ñom da nga bëggoon sa morom naan ndox mi dundu yow nga dé xolal ñun tay waxna sank ci pom bi ndox momu tay bu fekkene kenn ci ñun la waji ne may leen ma ndox kenen ne may leen ma ndox nga ñew buga romb de même ci ataay sax ataay buñ koy seddelé buñ indé bara kaas bi bu fekke ben kaas la suñ joxé premier bi da ngay dégg mu ne wanaj wanaj kenen ne ko wajala la mu ne ko non non wanaj mi ndox nga gis ngeen diiné té xolal mbok bi neena seddelé ci kuduñu yëk ya benn pa ci jakk day seddelé guro tak té moy bilalu jakk ji dé jël na guro gi def ci pan bi jël tangal yi soti jaxassé ko ba yëpp daldi dank da nak kuy seddelé ya ñëk seddu def ci ñaari poosi lolou du diine xam nga diine lum wax saqil qawmi akhiruhum ki sedd la yaay mujjé diine lolou la jangalé motax bañu bayé suñu diine di dund ay bidaaki di dund ay ci lañu am problème mbokk julit yi mbokko ak benno lima len di wax ni du ay lebon ak lepone olof lim ñu jangal moy sumay seddule may ñëk seddu diina lim ñu jangal kuy seddele yaay mu jëk saqil qawmi akhiruhum gis nga diine so seddele sax ndaysan su fekke jeexna amo nga am tiyaba bu reey ci yalla tiyaw bu reey nga am ci yalla ndax yow ya doon seddele nga mënon jël lu bari jël la gëna bax jël la gëna rafet jël la gëna def sa poste waye dedet nga yéene ko say mbokk ndaysan duma fatte mukk suñu formation ba dañ ñu jël yobuñu malika diñu formé ci nan lañuy bokkowé ci nan lañuy bëggënté motax affaire bi du yam ci conférence kessé dé xadi affaire bi bu yéme ci conférence kessé du soti fokk mo am formation dañ ñoo yobu malika diñu formé naka lañuy bëggënté yagul dara dé lima leen di wax ni ñu dem ñobuñu ba geejju malika sanguloñu ci geejgi ñu genn ñu neñu ben match match bo xamne amul wax ku wax rek dañ lay genné arbitre dañ lay genné match ci kenn du ngang gemmi ngang amul amul so ne yar ñu na gennal 30 minutes hein 15 minutes après mi-temps après 15 minutes mu nek 30 minutes ñu ne amul wax ñu tambali match bi ñuy genn nit ñi di genné ba équipe bi di bëgg jeex ñu paré ñu né ñi yeen mu leen bokko deuxième bi dañoo paré rek ñu indi ben paquet tangalmant rek ñu sédélé ko mbolo mi dañoo paré rek ñu sédélé ñu tangalmant bi waji sédélé ñu tangalmant bi 5 minutes mu taxaw mu né ana tangal gaay nako ah ana tangal bi ne tangal ma leen joxon leg anam ku nek na ma joxat bosam ñaari tangal la am ñaari tangal ñeneen ñu and lek nak mu ne ku la wax nga lek du man may amir bi dama la jox kesse est ce wax na la lekal nga ne wax deug yalla waxuma ko mu ne ku la lek lo dama la jox teel bama ne la lekal mu ne gis ngeen benen duguna ñu ne ah wax nga deug de mu ne daanu ngeen ñaar yoon match bi yene ngi ni mu ne len ko tangal baangi ni ñu ne wa xam nga ban mo gëna dé ñi ni ci bu yap yi tek ñoo ngi sonu xam nga ku match fukki ñu tek booli rek mu ne lek len ñu ne ni ñet xam nga neex na mu ne jog len ñu ne mu ne jog len yeen ñep ñu jog mu ne da ngeen may laaj jog len ñep jog ne dem len ngeen tok fe tek len ne booli ñu tek booli ñu na wa ki ñi nan ki ki mi def ni ki ciéb bi pousser bi bobu ci duggé ciéb bi yaako fi nak mu ne ah mu dégg ko nak mu ne da ngeen di xalaat ciéb new yaangi ne amuñu añ wa falastina ngi ne bomb yi di wad sen kaw yeen ngeen di xalaat añ bu ngeen nekkon tay fofu di ngeen xalaat añ du ngeen xalaat sen mbokk yoy sax ngeen gedd añ bi nak sen mbokk julli di won yeen ngeen ne mun ngeen mbokk yeen mun len mbokk yeen sen mbokk yi la ñu ngi len di door yeen ngeen di xalaat fi ciéb naan añ di joy bayyi tol na yeen ñu ne ki waxati na deug de mu na ca dem len ngeen añ ñu añ ba ci digi bi mu indi ben banana 40 personnes mu indi ben banana mana banana bi dafa beuri mais ben la genn rek commencé joxe mu ne ni rek jox kenn ki nek ci wetam mu dadi arrêté quoi nek si def lon nak day waxtan waji ñu jox rek xol li mom mu paré mu ne ko ana banana bi mu ne ko ah mu ne yow ñi ñëp ma jox la banana bi nga lek do ko jallale sax ba ñi ñëp ku nek mu ñëwaat ci yow yow ni yow da ngay mbokk ak ñi li moy mbokk gis nga ndeke motax mbir mi il faut dundu la dañuy dem terrain bi def ko neesan ñu jor romb fofu mu ñuy woné wayu siruna ala anfusihim mu ne mbolo mi ñu ne ah mu ne auto bi ñuy ñëw dañ ko fay ñu ne waaw mu ne ciéb bi dañu fay ñu ne waaw dañ ko duggu ne waaw mu ne tangal bi dañ ko jënd ñu ne waaw mu ne banana bi dañ ko jënd ñu ne waaw mu ne auto bu ñibi dañ koy fay ñu ne waaw mu ne dama bëgg kenn ku nekk ci yeen nga génné dara indi te boko indi bul joxé sijaada bi da nga yëkëti rek duggal sa loxo nga bayyi fa li nga tek bu kenn xam lu nga indi gis nga mu lañuy jangal soy def lu baax dang koy neub loolu nit ñi foog ñu jàngal leen, nit ñi foog ñu yar leen. Waaye bu fekkente dañuy nekk ci mbedd yi, li ñuy seetaan ci télé mooy wujj. Boo koy wax sax sa ñaari tuñ duñu laalen, nga naan nii wujj. Pourtant wax na dëgg de, laalantewul wujj. Naan ko nii wax na dëgg di, ñu xamal leen ne daa bon ba tuñ ji duñu laalante. Yow tamit nga koy essayé taxaw ci seetu bi naan wujj. Wax na dëgg di, sama tuñ ñi laalante wuñ di. Tukuloo yi naan la ko dihal kuudi so dee ñiina luubat, ko dihal kuudi so dee ñiina luubat. Ndoxum ndoxum dem àll ba la, même bu dalee day xasaw. Dégg nga, buñ la xamalee loolu, est ce que sa mbokk bi kon di nga nekk ak moom ci jàmm? Est ce que di ngeen wujje ci jàmm? Est ce que di ngeen bëggante? Moo tax lan la ñu gis? Ndox man ba ma lañ sa tee dama koo soodee ndoxum la asib laa ko sotti. Kii naan dama ko lañ sata ci kanamam nga, kii naan dama ko dab. Fuñ jëm, fuñ jëm, fan? Kon nañu delloo si waat xel yi, xam ne nun ay jullit lañ. Lii ñuy wax ci alquran wala lii yonent bi di wax, yonent bi jàngalu ko picc yi, jàngalu ko xar yi, jàngalu ko muus yi, ñun ñii lañ koy jàngal. Ñun lañ koy jàngal pour lan? Pour sunu dund mën a jàkk, pour ànd bi ak nekk benn bi mën a nekk li ñuy wax. Waaye su fekkente ne loolu mënta nekk, xoolal xoolal mbelantaan yi, mbelantaan mbelantaan yi. Ku nekk di nga gis sa kër ay mbelantaan. Xoolal mbelantaan yi, benn aay alquran la ñuy dund ñoo xorondoom yi. Waatasimu bi xablillahi jamian wala tafarraqu. Mbelantaan du lekk lu dul mbokk mi lekk. Soo tuuroon fi dugub wala nga tuur fi ceeb, xorondom bi njëkk ñëw du lekk, day delluwaat ci camp ba ca kër ga daan ne kilifa gi. Mu ne ko ah, mu ne ko gis naa fa le lekk. Fan? Mu ne ko baraf sàngam. Kilifa gi day taxaw ci diggi kër gi, ci taxaw ci kanam xorondom yi, ne leen ana ñaari xorondom yuy volontaire yi dem mos, suñu deewul ñu doog a ñëw di indi lekk mi ndax posone wuñ ñu. Ñaari xorondom jóg taxaw ne ko ñun ñooy dem mos. Mu ne dem leen. Ñooñu dem lekk, lekk jël benn pepp ci dugub ji wala benn pepp ci ceeb bi lekk ko, toog ñaari minute. Bu ñu daawul ñu ñëw ne ko du poson. Kilifa xorondom yi wala mbelantaan yi daane mbelantaan yi génn ji leen ngeen indi ji dund bi, ñu génn di ko màtti di dugal ci pax bi, di génn di màtti di dugal ci pax bi. Te bu ñuy romb kat dañuy nuyonte, doog a dem. Ku nekk day nuyu moroomam doog a dem. Kii ñëw ak kii dem suñu tasee dañuy nuyonte. Gis ngeen ko ci kër yi wala gisuleen ko? Te ñooñu ay mbelantaan la, ñoo gën a tuuti ci li yàlla bind. Ñun soo demee dibi, soo demee fee ca lakkatu yàpp ba, soo jëndee nga def ko ci mbuus di ñëw, jaar ci bitik bi jënd coca cola, nga ni tël gis sa doom toog wala sa jabar toog, da ngay masqué. Boy xaaral ba ñee dugg dëmm ñu bon yi ji ma gis sa yàpp. Dëmm nga leen tuddee dëmm, dëmm yu ndaw yi. Loolu nga leen di xoolal say doom ak sa soxna, da ngay daw tëju ji wala yéen ñaar ngeen tëju ci biir néeg bi. Naan ko bàyyil ba xale yi nelaw, ñii ay dëmb lañ rek géy lu leen xeeñ rek. Léegi gis ñu ñëw, léegi affaire bi xeeñ leen. Kër googu nu ñuy def. Moo tax gis nga ba ñu yaree loolu tey ci xale yi, xale yi bu ñu màggee lan lañ ñu fay? Loolu lañ ñu fay, lu bon loolu lañ ñu fay. Mbokki jullit yi, nu góorgóorluwaat, ma dellu si waat waxaat wax jooju, ñu góorgóorluwaat waxtaan bi insha allah dama koy tënk fi. Ma bàyyi oustaz Baye comme moo ko waroon présider insha allah. Yàlla dafa def mu tardé woon te ñëw na, moom tamit am na lu mu ci war a yokk. Su ko pare, su ci yokkee ay minute ñu daal def question yi insha allah. Waaye duñu mën a arrêté nii rek, dul mbokk yi nga xam ne ñoom ñoo organisé conférence bi. Ñu sant leen, gërëm leen wax dëgg yàlla ci ànd bu ñu yàgg ànd ak ñun, mbokkoo gu ñu yàgg mbokkoo ak ñun. Bëgg nu ngir yàlla takkunu, te ñun yoruñu, amuñu, jubuñu, suñu jikko rafetul, te ñoom ñu ngi jàpp. Wax naa ko léegi-léegi, Imam Ali rek fii tey am nañu 18 ans wala 19 ans Imam Ali. Te balaa ñuy jógee Imam Ali, ñoo ngi woon ak yéen HLM Paris. Buñ daan jàng ca digg pénc ma HLM Paris, ca digg garab yi lañ daan toog di jàng. Ñu génne ban yi lal ko, suñ daan jàpp foofu la ñuy jàppee. Buñ daan julli fa lañ daan julli lal basan yi. tay ay xar kanam ngi yo xamne ñoy samp imam ali tay bañu déparé assalam pari ñew imam ali ñom ñoko sampone ñom ño nek imam ali samp ko tek fondement bi tay ba imam ali exi fi kon deug deug su ngeen defé lu melni nun ngeen ko defal ñun ñi ngeen ko defal no ngi len di gëreum wax deug yalla di len sante bu len neexon ngeen bok ci xalé jigen yi nga xamne ay tan beur lañuy organiser ay soirée lañuy organiser parce que xalé yoy diko def yobaluñ len dar ay jigen ngeen ne ñom lañu mën ngeen ko waye da ngeen deddu sen aduna jox ko yalla depuis ñu len xam depuis tu tolo fanwer yat waxna ko sank ci li ngeen nek yalla neena yonenti bi neena kon yalla na yalla nangul len ko ñoo ngi len di jéggulu di len remercier bu baaxa baax di len gëreum di ñaan yalla tabarak wa taala yalla sutural len yalla defal len tawfiq yalla defal len ñi ci am borom kër yalla jubal len ak sen borom kër ñi amul borom kër yalla may len suñ borom subhanahu wa ta'ala yewenal dundu gi yar njabot gi ma ngi len di jéggulu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh takbir